أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. سورة آل عمران بما يسشروا چا دریش پیتم آیت نا یو سلیو آیت پوری وا او پای کے بیان در رسالت د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاو بیان او ذکر د سورلس قبائح د منکرین دا سورلس قبائح صفات قبیحہ ای ذکر کول دریش به تمات کې دا اول بد صفاتو دا مشرکان دي بدن صفات دا بد صفات داو چې آی نسبت دا دین منسوخ کې ابراهيم عليه السلام تا پنځش به تمات کې اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم دریم صفت دا ایداو چاہی دا عوام دا گمراہ کولو دا پارا طریقی جوڑی یو کم اوی ایمایات کے ود دا طوائفت من اہل الكتاب سلورم صفت قبیحہ دا ای آ کفر بی آیات اللہ چاہی دا اللہ دا آیتن نا انکار کئی اوی ایمایات کے یا اہل الكتاب لما تکفرون بی آیات اللہ بنځم خواصت دای شیل شیلې کول د پاره د ارتداد د خلکو مرتد کول د خلکو وقال طائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل بنځاوی ایمات کې بل صفته قبیحه دایداو چاہے وصیت کوي په دین منسوخ باندې او اتم صفت دا ادا ذکر شیو چاہی خیانت کئی فمالون دا خلقو کے ومن اہل الكتاب من انت امنه بقنطار یؤدیه الیک دل استلشوی آیت کی دائن نہم صفت قبیحہ ذکر کئی چاہی محرفین دی بکتاب دا اللہ کے اللہ بکتاب کئی تحریف و بدلن کئی او دائل اصطلح ویل پدا سے طریقہ باننے کئی جب آئے کہ ازاننا خبر دننی کیا او دائل نسبت اللہ تعالیٰ تا کئی او بیو اللہ سن صفت قبیحہ ماکان لبشر ایوتیہ اللہ الكتاب وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ يَقِنًا بَعْدِ دِيُونَا خام خای وړل دا چاہے تاوې جب خپل کتاب بنلې لتحزبوه من الكتاب در پا چې ګمان لو کې تاسو پای بنلې کتاب د الله يلون السنتهم ما يحرفونه ويؤولونه على امر غير مراد الله پای کی تحریف کی او پای کی تاویل کی پای بلنی چا مراد اللہ تعالی نئی لیکن صفت التفاسیر کی یلون السنتهم ما يحرفون ويؤولون وما هو من الكتاب ان یعلی کتاب اللہ آئی کی تحریف کی او دائی نسبت کتاب اللہ تکی او بیا دام ہوئی چا دار علی گری دی اللہ تعالی اللہ را ترم ندی ویقولون هو من عند اللہ وما هو من عند اللہ او آئی دے چی دادی دا طرف دا اللہ نو ندیاد اللہ طرفنا دائی نسبت کئی اللہ تعالی توحید اللہ طرفنا ویقولون علی اللہ الكذبا وهم یعلمون او آئی پا اللہ تعالی بانے درو دی پویگی چی دا درو پا اللہ بانے ماسیت دے وهم يعلمون انهم معصية تحریف کئی پا کتاب اللہ کی پاک احسان لطاویل نہ کئی او دائن نسبت بے کئی دا اللہ کتاب تو اللہ تا فاللہ بن دروغ ہوئی دروغ پا اللہ ترا ونویل دا سبب دا علاقت دے دا شان دروغ ویل په حدیثو د نبی صلی الله علیه وسلم کې دا سبب د هلاکت د جهنم ته تسلل دي. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من کذب علی متعمرا فلیتبوا مقعده من النار. چا چې مان د درو جوړ کړل نو پس او دې ګرځي زه ځان له جهنم ټکانا. دا زه چې آ جهنم دې جهنم ته وځي چې څوک تقول علی الله او رسول کوي په الله باندې درو یو د الله او رسول باندې. ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه. دی آیت کے دائل لسم قباحت ذکر کئی چی نسبت د شرک کئی عباد الصالحین تا چی کم نیکان بندگان دینو آیت نسبت د شرک کئی لکن نصاراو بویر چون دی عیسیٰ علیہ السلام و داد امور بن لگی و عبادت ذکر کو ذکر چی آغاو دا امور منتویلی چی بن لگی کوئی ننمائی کوئی دای جواب کئی چی ما کان لی بشر ما کان لی بشر نی جائز دپار دیو بندہ ایو تیو اللہ الکتاب دا چورک اللہ ترات کتاب والحکم والنبوت و پوید دین و پیغمبری دا سیو بشر چاہت اللہ ترا کتاب ورکلے دا دین پیا ورنصیب کلے پیغمبری و نبوت ورکلے دار پارا دا جائز ننی مناسب ورسر ننی چی اللہ دا دعوت خلق تورکی جنما بندگی کوئی. عیسیٰ علیہ السلام چاہت اللہ ترا پیغمبری ورکلے و نبوت ورکلے و کتاب ورکلے و پوئے دا دین آتا ورکلے و آسرنگ حکم کئی پہ عبادت غیر اللہ بندے تاسو این سارا دروغ وائے چاہتا نسبت دا شرک کوئی تا ما کانا قرآن کریم کے سلور طریقوں سر استعمالی سلور مانو بندے تا ما کانا نروس دوا یا با پائے بس اللہ متصل وی یا با پائے بس نہیں مانا یا با دیماکان سا اتصال اللہ میں جار رہا داغلے یا با رسر نہیں رہا لے نکلہ دا دین روس تو اللہ میں نہیں متصل دا ماکان رازی پا مانا دا نفی الوجوب سرا وجوب نبی کے آئے کے لکا دے مانا کے مانا باندې سورہ توبہ یو سل پندل لسم آیات کی استعمال شوئے فمانا نبی الوجوب سر ایک سو پندر آیات میں وما کان اللہ لیزل قوما بعد اس حداؤم حتی یبین لهم ما تقول دلتا ما کانا نروس تو لام نشتی متصل دلتا ومانا نفی لجوب سرده دم کان راضی فمانت لا ينبغي ولا يجوز سرا مناسب ولنه جو جائز ولنه دا صورت کې چې کړه د کان رسول الله می جاره متصل پای پسی لکه دام دې سورې توبه یو سل دی الله سمات کې ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا ما کان مان ندی جائز او ندی مناسب پیغمبر لرا او آکسان لرا چای ایمان روڑی دا چی بکن او غاڑی دا پاید مشرکان اگر گوی آخان لان لقبل ولی دریم رازی کان په معنا د نفی او اختیار د فارم لکه دې معنا باندې سورې ابراهيم کې استعمال شوی دی یو لسمات 11 نمبر آیت د سورې ابراهيم وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله اي اختيار نشته ممتاز اجرات للغو تاسو او دليل باندې مار په اجازه د الله دما كان په معنا د نبي له اختيار سره ده سلورم دا كان راضي په معنا نبي د امکان سره امکان د نفی کولو د پاره استعمال د ماکان لکه سوره قصص اتشبیه تمات کی وربک یخلق ما شاء ویختار ما کان لهم الخيارۃ سبحان الله وتعالى ما یشركون لسلور مالو باندې راځي دل دب مانا لا ينبغي او لا يجوز سر ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب ندي جائز ندي مناسب او بشر لرا دا چې ورکی الله تعالی ته کتاب او په دې دین او پیغمبري ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله بیوائی خلقو تا چی شی بن لگی کون کی زما سواد اللہ نا اللہ ور تا کتاب نموت پیغمبری ور کلی و خلقو تا دعوت خلی بن لگی تور کئی دا سیو رسول من لکی دائی دعوت بیت چا طرف تای ولیکن کونو ربانی ندل تا یقولو فیل مقدر دے قرینہ ما قبل دے ولكن يقولوا كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون لكن واي اي شيء تازو خدائي خلق الله ولا شيء خدا پرس بما كنتم تعلمون الكتاب فصدائي چ تاسو کو دنا کوئی کتاب پدی وجہ چیز دا کوئی تاسو کتاب لرا نور تم کتاب کې یو په خپل میزه کوي ربانین دا کم چاته کې ربانی بار کې ډېر قال دي یو قال دار چې العالم بدین الرب الذي يعمل بعلمه ربانی آجا تو ہے کی جب دین د اللہ باندې عالم وي او په خپل علم باندې عمل کوي العالم بدین الرب الذي يعمل بعلمه امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دم قول اغراب التفسیر کې اي الربانیون العلماء المعلمون ربانی عالم تو لکی چا خلق تا سبقونه معلم او استاد وي دریم قول چې ا تفسیر غریب القران کې د ابن قتیبه وی ربانی آچا دوی لکی چا اصلاح کئی دخل کو قولا وفعلا وعملا واعتقادا الذي يصلح الناس چا اصلاح دخل کو کئی قولا فعلا عملا اعتقادا دا آئی دا اقوال و اصلاح کئی دا افعال و دا اعمال و دا اعتقادیاتو سنرم قول دای چې ربانی آلم توی لکی الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبارها الذي يربي الناس آسوک جا تربیت کې خپل کو پاوړو خبرو زایل مال نه مخې دا غټونه اول دایزین سازي کوي وړي وړي خبره ورته یادای بیا نه رستو غټي يربي الناس بصغار العلم قبل كبارها محمد بن الحنفیہ نے نقل لی ایا هل کړه چې عبد الله بن عباس رضی الله عنه مل شو وفات شو نو خلق خپل منځ کې وایدا ویل با چې ما ته ربانی او هذه الامه ما ته ربانی او هذه الامه د دې امت ا ربانی عالم او وفات شو ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون لكن وای چې شیخ خدای خلق په سبب دا چې خدای کوي د کتاب او په وجه دې چې د کوي کتاب لرا ولا یامرکم ان تدرسوا الملائکه دارت دی فای نصارو بندلی چاویلی عیسیٰ علیہ السلام او دا مور منگ تیویلی چی منت بندلگی کوئی جوابی او گوشی داشن لیکان بندلگام دا اللہ بندلگی دا دعوت ورکی کونو ربانیین او آئید غیر اللہ دا بندلگی چرتم ایجادن نورکی ولا یا امور اکم مانا ولا یا ازن لکو ایجادن نورکی تاوستا انت تتخذ الملائكه والنبيين اربابا اجازت نه کوي تاسو دې چوغنه ملائکه لرو انبیاء او حقدار د بل لګي ارباب من اختیار من حقدار د بل لګي او غني د دې جا چرته کې نبی پیغمبر نور کوي زکا چې د الله د بل لګي نه علاوه د بل چا بند لګې د دعوت ور کول او د ایجاد ور کول دا او کفر دی او نبی د کفر حکم چا نه کوي آیا مورکم بالکفر بعد اذن تم مسلمون آیا حکم کوي تاسو ته کفر باندې رسو دای نه چې وای تاسو منن کی مسلمون تابعدار وي نبی دا چرتم لګې وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ دګ بیان د رسالت نبی دې اداي یو لسم قباحت صفت قبیحه ذکر کړي ادا سے چدی دا نبی نم انکار کئی چې کوم نبی مبارک الله تعالی دا انبیاء او دا الله زغسته و چې تاسو با کجون کوم دا پیغمبر اومندلو نو تابعداری بر د کوي دا پیغمبر دمه انکار کئی وا اذ اخذ الله میثاق النبیین او کله چې واخست الله تعالی پوغ له ز پیغمبران نه اوس دې یو چې دا لوز الله تعالی د انبیانو نه اخستې نو کوم ځای اخستې و دا وعده دا نه کوم ځای کې اخستل شوی دیم دا وعده دا آینه ولی اخستل شو وعده دا انبیاؤنا اخستل شو یا پا عالم ارواح کی وعده اللوز دای یو عام انسان سرط پوش شو دای طول نالستو بی ربکم آیازستا سو رب نیم طول ویلو بلا ولی نیا اللہ تزمان ربی دا عین دا عقض المیساق یا عالم ارواح کی شوید یا دویم قول لاری چی دا عقض المیساق دا وعده خستر شوید پو وقت بیخصد دا آگی چی کم نبی تبا اللہ تعالی رسالت درکاو بیرا لیگو دانا دا وعده دا وقت کی خستر شوید بیا دا وعده اللوز دا سر پار اخستل شو لی اظهار شرف حاضر نبی دا دین نبی دا عزت و شرف کارا کولو دا پار دا وعده اخستل شو چی دا اوچت نبی ازک اللہ دا نور انبیاء و نواد اخلی و اید اخذ اللہ میثاق النبینا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ او کله چې واسطه الله تعالی د پوخ لوز د انبیاونه اج در کوم ز تاسو د کتاب او پوه د دین کتاب درته در کوم او د دین پوه درته در کوم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم براجی تاسو د رسول پیغمبر تصدیق کوم کې دا چې تاسو سره دی پیغمبر تاسو سره چې دا څه تصدیق کوي چې تاسو ستاسو سره دي لنا تؤمنن به ولا تنصرن له خامخا ایمان دراوړی پای باندې او خاما مدد به کوي دا باوند به ایمان دراوړی او دا به مدد کوي ایمان دراوړل او مدد کول دا څه معنی ان ازرکتمو کتا سوراګي اگله زمانہ دا قال اقررتم الى الله تعالى اقراركم تاسو واخذتم على ذلك استوا مخستا پدې شرطونو سره دا وعده زما قبولم پدې شرطونو سره قالوا اقررنا الى من اقرار كونوا الى الله تعالى فشهدوا گواه سي عظيم تاسو گواہی کون کنا پښتو دوه معنی دي یو معنی دا چې پښتو معنی فارم تاسو پوه شئ دیم دا چې فخبرو قومکم عنه خبر ورکړئ خپل قوم سره دی وادینا الله مونږ دا قسم وعده اخستره علماو چې دا دلیل ګرځولې په موت د خضر علیه السلام باندې چې حضرت علیہ السلام چې او فات شوی دی مړلیا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب الرد علی المنطقین چې دلیل نیولې دینا دا امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری وغیرہ چې حضرت علیہ الصلوۃ والسلام او فات شوی دی طرز استدلال دای د دیات نه داسې چلا دای انبیاو نو وعده خسته که چار تاسو د دې زمانه لاندې کلا نو تاسو په ایمان راوړې او مدد وکوي د سره د دین نبی مدد وکوي او حضرت علیہ السلام که چار د ژوند له په وخت په دا وخت کې نو په کار دا جای ایفاد دی عهد کړی دا الله او زی پر کړی او ایمان راوړې او په نبی صلی الله علیه وسلم او دا مدد کړی مدد داو چې بدر کې نبی صلی الله علیه وسلم صلیق صاحب درې سو دیالس مدد ته ضرورت او افرادی قوت ته ضرورت او احد کې چې نبی صلی الله علیه وسلم میدان د جنگ کې فاتشه ده نبی صلی الله علیه وسلم غاښونه مبارک شیدان شي په سر باندې زخمونه راغلي دي په کار دا چې خضر علیہ السلام نا مدد لرا لے ذکر اللہ تو آزا غستے والا تنصر اللہ مدد بکوئی دا حضر علیہ السلام چې کسو کو امکیدیشی مدد اکرائی بدر کی کنو وحد کے نو مدد آز ذکر نے کرے چی چا مدد دا نبی صلی اللہ علیہ السلام بدر کی کرے دا نمون محصور دی لکرے شوی دی کتبو کے دا نمونه شمار لشي پلانکې صاحب یو پلانکې صاحب یو پلانکې صاحب یو اداو کتاب کې منشته معتبر کتاب چې پای کې دراغلي د بدر صاحب او سره حضرت علی السلام پای جنگ کې شریکو نن دراغلي زنده کې اوسو کې او سوال وکي چکی دیشی فداوه که زمکه بانه نو آبر چلده گرزیده زکه بانه را آله دامنه چکی دره زکه نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دیو امام بخاری حدیث راوڑی وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال که واللہم ان تحلک حاضی لعصابتا لن توبد عبدا یا اللہ کتو دا معمولی جماعت دا صحابه و ختم کی حلاکی کے ستا بچر تم بیا بندگی و نکلی شی صحابه ختم شی ویم خضیر و بندگی کولی کنم دا آئی حدیث نم معلومی چی حضیر علیہ السلام دا و پادشو احمر لی درم بل حدیث دے آم بخاری گرازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوزلو فرمائل دې زمکه بسر باندې څوک دي دا اصل کار پس نه بخاری کی روایت راځي نو حضرت علیہ السلام ژوند دې مور او پا باندې وفات راځي مړل اوس جوارا اوس سره دا پیران میران چی دا مریدان ته طریقې کوي چې کله رسول الله صلی الله علیه نو اول دا ځای ګوروي د حضرت علیہ السلام دې ځاړو کې نشته او اللہ اس بلہ گوری دا ہوا علامہ شورا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا شکل و صورت دا ٹھول علامی حدیث کرا لی دی دا کم حدیث کرا لی چی خضر علیہ السلام دیجے باڑو کے نہیں ازنی جوحال پا گداو مئی وئی تو مخصوص و ضائب دی چاکے نو حضر علیہ السلام مسلم ملاوی گی بیا او مخصوص و ضائب چی آبن بے ثبوت غالی حدیثو نا بیم خضر علیہ السلام چه دا پہچان و پکاری شکل و صورت دا حلیہ لیکن نبی علیہ السلام شکل و صورت دا ټول شمائل ترمیزی کے آئنگی نور کتابونو کی ذکر دے دا دکتو تس کے رشتر دا سپیمی دا مخ دستر گو دا سینی دا لاسونو دا فپو دا دا گرزیدلو دا ټول ارسا حدیث کی ذکر دے شمائل امام ترمیزی آئے کی مستقل دا ټول ارسا ذکر کئی جدائی اخت سنگو دا مخ سنگو دا سترگ سنگوی دا ارغوی سنگو دا اگود سنگوی دا سینہ سنگو دا اپ بدن اخت سنگو دا ٹول عرصے ذکر کلی بیا پو حیات دا خضر علیہ السلام مانے سن یہ حادیث آزی کر کئی امام نے قیم رحمت اللہ علیہ المنار المنیب کیا حدیث راستی و پائے بند جرح نقل کری چی پائے کہ صحیح حدیث نشتے احادیث اکثر یا موضوعی یا پائے کہ زوب پی شدید دے سخت زوب دے پکے قال اقررتم و اخذتم ولا ذالکم اسری ویلاللہ ترائے اقرارو کتاسو و موستم پدی شرطن سروات زمان و امو استمان قبول امکلا اویل دیو من اقرار کونو ویل اللہ ترا گواهو سے اوزیم استاؤزارت گواهی کونکونا و من تولا بعد ذالک فولائی کوم الفاسقون بچا چه مخوانا و رسول دینا بیانی تامو شد آد رسالت پورا پورا بیان وضاحتو شو دائن رسن سک مخرین فولائی کوم الفاسقون بس دائی کسان چی هم دی فاسقان کامل الفاسقون ما الکاملون دائی دفسق درجه چی آ کامل دا او کمال درجه ده فسق چې دا کفر ده منا فاولائکم الکافرون اپا غیر دین اللہ عزیز نزو آجر دا ذکر کئی اپا غیر دین اللہ یبغون ولہو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرا و الیہی یرجعون اپا سواد دین اللہ تران دے لکئی یبغون مانا دلہ دین علاوہ بل دین دے غواڑی وله اسلم عمل في السماوات والارض او قد تاب ذلك الله چاچ پاسمانو کې یو بلمکې تاوان په شاله باندې وکړل نو په زور او خوخه باندې په ناچارې سره کرهل ما دای خوخه لو کو خوخه نو تاب ذلك الله کوي تاوان مثال لکه ملائک شو مؤمنان شو ای تابیداری کی د الله تعالی په خپل خوخه باندې او کاره لک کافر چې دا اعلان د تابیداری کې په وخت د مرګ کې داوا کې دا وای زو تابیداری کوم وا تابیداری به منظور نه یا دم قلای جتاول خوشالۍ باندې لکا تابیداری د اختیار د مؤمنانو او د ملائکو مومنان جی آئی بخفل اختیار سر تابیداری د الله تعالی کی دارنگ ملائک د الله دا تابیداری کئی او کرحن لگ کافر شو چکر آئی تروی نیزو حکومت اسلامی کے آئی تابیداری کئی بیا یا درم قول لائی چی مومن دا پا ہر حال کی تابیداری د الله کئی دا تابیداری دا توعن دا او تابیداری دا کافر چې وقت رؤیت العذاب چکل عذاب وینی نو آبی تابیداری کئی خواه وقت تابیداری فائدہ نور کئی یرا توعن و کرحن دون مومن سره لگی توعن تابیداری کئی مومنان لکا عمر شرعیہ وکے چکم عمر شرعیہ لکا منصر و جش و زکاة و عیرش وکرهنا لک امور تکوین یو کې مرزون افاتونه غیر شو و الیه یرجعون لو خاصت او واپس لشی قل آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب والاسباط د دین الله تعالی علاوه بل دین طرف کې غواړي تب دا کیسه تب دا ایت به داري نه کېبل کې دا هوا کې زما ایمان دې په الله باندې آمنا بالله ایمان راولې په الله باندې او په باندې جنار کله شي دې هم باندې وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب او پای باندې هم چې کله نازل کله شو په ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام او اسحاق عليه السلام او يعقوب عليه السلام او اولاد دای اسباد من دای اولاد وما اوتي موسى وعيسى واجين ورکله شو موسى عليه السلام او عيسى عليه السلام تا والنبيون من ربي ما نور في عمران تطرف ضرب داعينا داشان آيات مخي تير شبقرق يوصل شبق دير شماعاتو جزا من ايمان ده فالله بلنهم دالله بكتابون بلنهم ايمان ده فايتول رسولان بلنهم جزا من ايمان ده او دا یو کې چای کړ يهوديت نصرانيت طرف ته دعوت ورکې نو تاسو اسلام طرف ته دعوت ورکوي ال ذی القول آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل الى ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب والاسباط والنبیون من ربهم او فانور پیغمبرانو د طرف ضرب دینا جس نازل شی پای زم ایمان لے النبیون لا مراد آدم علیہ السلام نوارا تر ابراہیم علیہ السلام پوری چکم انبیاء تیر شی پای لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون من جدای او تفریق لراولو فمین لی او تل دائی کیا و من یود اللہ دخار کی او جن کی پای کی من تفریق او جدای لراولو پر طولی میمان لی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخرت من الخاسرین دایت ادوات یې ما سره بیا فقره دین الله یې بغول ا سیوا د دین الله تعالی دی غواړي بل دین ای د بل دین طلب کوي لکه چا طلب کو سیوا اسلام نه بل دین نه د چرته نه قبلي او هو فی الاخرته من الخاسرین او بیا په اخرت کې تاوان یانونه لاوی د اسلام نه علاوه چې بل دین څوک طرف گئی پای پسې دای قوانین منی دای تابعداری کوي لو فلای یو قبل منه په شرط د قبول نکړې شي دین کیف یاد الله قوما کفروا بعد ایمانه وشهدوا ان الرسول حق دیکھ ادائی دولسم خواست ذکر کئی ارتدادوں دائی مرتد کے دل دین دا اللہ تعالیٰ پرے ہو دل سرد تخویفنا کیف یاد اللہ قوما کفروا بعد ایمانیم سرنگی بھائی دائیتو کہ اللہ تعالیٰ قوم تچائے کفر کلے دے پس دے ایمان نقبلنا چا کفر کرے دے رسو ایمان نہ ایت اللہ تعالی سے ہدایت کی وشہدوا ان الرسول حق واذا گوئی گول جی قن پیغمبر حق اشتنے لا قانید دے پیغمبر شہادت دے کا او بیم کفر کئی وجاهم البینات اور علی و ایت کار دلائل د حقانیت د نبی ور درالی او بیم پای کو بر گئی والله لا يهد القوم الظالمين الله جه توفیق دے داد نور کی قوم ظالمانو تا ظالمین المراد دل کیا ظالمان نے جاز د وینا د وج نہ کو بر دلال شی دا ظالم د اللہ داد نہ کئ اولئک جزاؤهم علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین دا کسان بدلر دی چاہیے اقلل پا دیوان نے لعنت اللہ تا دے و دا ملائکو دخل کو ٹولو ایمان پری دی اسلام پری دی حقانیت رسول پری کار دلائل دا پری دی و کفر تلال چی بدی دی اللہ ترمنا ملائکو رو ترم نو در طول و خلقو رو ترم نو لعنت دے از دا لعنت و دا عذابون و ترکم بوری خالدین فی آمی شبوی پائکین اس پک بنک لیشی دیر من عذاب مقرر العذاب من على عذاب ماہود چکم و ندیو لمقرر شوید آوزین اس پکی دار چار پر و دار شان مناسب عذاب ہوئی حدیث گرازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے احوند طول نکم عذاب آدھے چکم بابو طالب تا ملاوی گی اکم عذاب داری چاہتا با دور پنی داور اخترشی و دای ور پس اوسر و دا مازو خود کی ولا هم ينظرون نبتي وطعام ولا ترك لشيء إلا الذين تعبوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ها کدی آ کفر پر خو دا گناہوں نے توبہ وی صلی اللہ علیہ وسلم کرے دین اللہ معافی کون کرے بار آ کسان چې توبہ وی صلی اللہ علیہ وسلم دین او برابر کو عمل خپل لرا عمل خپل درست کو وین اللہ غفور رحیم یقینا اللہ بکل کون کے رحم کون کے رحمت د الله تعالی دا مختزر دی چې آت توفیق د توبې ورکی او صفت د غفور دا مختزر دی چې پس د توبې نه دا ګناونه معاف کی ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم اولئك هم الظالمون دغه تخويف ورکې ایمان لرستو کفر کول او بیا په کفر کې زیته وشي دا ان الذين كفروا بعد ايمانهم یقینا الاکسان جای کفر کله رسو ایمان پلنا ثم زادو کفرن بیا زیاد شا کفر دائے کفر زیاد شو معنی اختار الکفر و سارو مختومین آئے کفر غرق و داسی غرق چرائے پس دون بان مہرو لگید مختومین شو لن تقبل توبت اولائک هم الظالون چرت و قبول نکلشی یا توبه دائی او دا کسان لندی دی گمران ان الذین کفروا و ماتوا و کفار فلن یقبل من احد ملء الارض ذهبا ولو ابتدا به دی آیت کیم تخفیف ورکی چی کفرو کی او بیاد کفر پا حالت باندې مړ شي عذابونه دا ویني دا به وایي چې از مکه د سرو زرو د سپینو زرو ډکه وي دا هر څه مې ورکړي خو جل الله عذابونه خلاص شوې او خلاصېږي به نه یقینا هغه کسان چې کفر کړی دی او مړ شو کفر یې وکړو بیا مړ شو په حالت د کفر کې و هم کفار حال دا وي د کفر کوونکي مرګ به راي په حالت د کفر کې ولن يقبل من احد ملء الارض ذهبا فالشرط وقبول لك ليشي ديوتن لا ينتك اسمك سرو زرو ولو افتدى بي اگر كدا في ديور كي فايسرا في ديور كي ما داوي تيار سواري خد الله عذاب نخلاش من نبخلاشي د دې وای نه جون کله تر توبه استره نفقه او خرج کول نخبل جون کې ا د جون دا نفقه او خرچه دا ډېر به تر د ابو داود کې روایت راځي چې کوم انسان بخبل جون کې او روپی خرج کې دا دلل به تر دی دا سلپونه چې کوم د وسره مرګ نه وسو خرج کې دا یو روپی به تر ده اولائک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین دا کسان د دیو د پارا عذاب دردناک دی او نو به دل را سکیم دادی آی به دردناک عذاب کې اخته او مدد کو انکه وے سوک نہیں چې الله عذاب نے اخلاص کی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون دی آیت کے سبب ذکر کئی دو کفر چی معنی دو ایمان لچے دے نو حب دنیاوی دے انسان دو ایمان لمنا کئی دنیا دو محبت دو وجینا دیو نه ترغیب ورکی بین الفاظ ته لن تنالوا البر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون چر تک نشی حاصل اوله کمال درجه ایمان البر یا به معنی جنت سره د چرتا نشی حاصل ولی جنت لا تر دی چی خرج گئی دا علم چی تازو ایک وکوئی یا البر من علیمان الکامل چی کم مال تا تا محبوب دی دا علم خرج نئی کلی کامل درجه ایمان لاسی چی کلی دا آیتون نازل شو صحابو بفائبان لفور العمل کا طلحہ رضی اللہ عنہ چې دا آیت واورید نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوا درائے ویل اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زما په مالونو کې ما در ټول نه محبوب مال زما باغ دے بیروحا مدینہ کی یو باغ دا اذا اللہ رسول زدا صدقہ کوم پا دلال پارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورته بخ بخ او خوشالی خبری دی بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورطوی زرا پخلق پلوانو بلنے خرچی غریبان ممن لی طلحا رضی اللہ تعالیٰ دا زید رضی اللہ تعالیٰ دا یو اسو قیمتی اسائی راو سوین اللہ رسول ما دزما پا معلونو کی محبوب دارے ہر صحابی دا خلشان مناسب چی کم شاہ تا محبوب آئے پیش کن وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم او آج تازو خرج کوئی دار سنن یقنان اللہ دے پائے بند عالم چار سن خرج کوئی لکشان سے خرج کوئی پا اخلاص پائے گی بکی اللہ پائے خبردار دے عالم نے پائے بند كل طعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة دي آیت کی دعایت دی اللہ سن قواحت ذکر کریں افتراؤهم على الانبیاء بالحل والحرمة چا انبیاء باندې دروغې په حلال حلالولو دی او شی او حرامولو دی او شی کې اداي او سوال او دای يهودو جواب دایره شوبې هم ده اي ويل جتا سو متبع د ملت ابراهيمي نه وي د ابراهيم عليه السلام د ملت تابعدار نه وي زګه چې اوخ چې او دا حرامو په دین دا آئے کہ او تاسو اوخ حلال گرنئی نو چه کلے تاسو حلال گرنئی نو معلومی دا چې تاسو دا آج دین تابدار نیو ازگاو با دیت حرام ویلو دائی جواب کہ آئیل راشی حلالو کل طعام کان حل لی بنی اسرائیل ہاں چې کوم شي نه حرام شوی دی نو دا په سبب د بغاوت د بنی اسرائیلو باندې دی دا یې سرکشۍ د وجې نه بیا دا الا ما حرم اسرائیل دی استثنا کې دو قوله دي یا دا استثنا چې دا استثنا متصله ده مستثنا متصله ماناو بیدائی چی هر طعام دا حلال لپارد بنی اسرائیلو او هر چی حرمت دا غوکو دوکانو دے دا حرام شوی دے پا بنی اسرائیلو بن لے دا نجی یعقوب علیہ السلام حرام کرو بلکی دا حرام شوی دے پس دا یعقوب علیہ السلام لا بلکی دا حرمت والی راغ لے بل بباغیهم حاصل د آیت بدای چې لحوم الابل د اوخانو غوخه دا حرام وی په بنی اسرائیل باندې یعقوب علیه السلام نه روستو او دای دا حرمت دا د وجه د یعقوب علیه السلام نه نه بلکې دا یې سرکشی د وجه نه بی بغیم او دا بغاوت دای په سوره النساء یو سل شپیتم آیت کې آیت ظلم ویل دا د ظلم د وجه نه دا سینو حرام شوی دی یو سر شپیتم آیات سوره نساء وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم وسبسول دو ظلم دائی کسانو چایو دیانو حرمنا عليهم طيبات حرام کلی منفائبان دی آمزدار سیزون چیلال کلشویو آئی لرا دا حرمت را علی خود وجد یعقوب علیہ السلام ننے بلکی دائی دا سرکشی بغاوت دو وجنے بیا آمزدار سیزون کسی شیو چپای حرام شیو سور انعام یو سل شپک سلو اکتم آیت کی آئی ذکر کئی وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما او پای کسانو باندې چې یو دي حرام کړو موږ هر نکواله شي ودلته ذي ظفر نه مراد هر نکواله نه بلکې عام مراد عادي چرایت دي پنجو دو ګوتو پمنس کې کولا والے نه لکه کل ذی ظفر معنی امام نجری توری کوي والبهائم والطير ما لم يكن مشقوقه الاصابع چې دا اې د ګوتو په منس کې کولاواله ناراضي نو اوخ دا پنج شي دا ټوله داسي وي کولاو نه دا نه د بدی دا الی چې دا اې د ګوتو په منس کې کولاواله نه دا ټوله یو بل سره دا پی داسي نه کې دي دا ګوتې دا به حرام شو نو نسد وینه آیت باخر کوي ذالک جزیناهم بباهم و الا لصائقون دا بدلور کوم دی تا په سبب د اثر کشه او بغاوت د ایبال نه الله یقن المخاحشتیو نو حرمت دا یو کو دو کان دا د وی د یعقوب علی السلام نه بلکې د اثر کشه بغاوت د وینه دن قل لای چې دا مستثنا مستثنا منقطع ده الا ما حرم اسرائیل عدل د حرمت بیا الا ما حرم اسرائیل کی حرمت به مال نفس بندې سره کل طعام کان حلل لبنی اسرائیل هر قسم خوراک دا او حلال لپاره د بنی اسرائیلو إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ما راجي ابن كلو يعقوب عليه السلام فقبل ظالم له بل كلو بطور ده فريز باندې من قبل ان تنزل التوراة ثم كداينا ما كن نازل دلد التوراتنا التورات نازل دلد ما كي كم شي ظالم بل كلو قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين تورتوا وراوڑي توراة نفس والولياء لراكي ويتاسو رشتي توراة راوڑي آول ولي كتاسو رشتي ويدي اخبرا مدعاكي چي لحوم ده بلو دو كانو ده حرام بملت إبراهيمي كي وَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ بچاچه درو جوړ کړل په الله باندې بچاچه ول په الله باندې درو رستو دینا بازار کسان هم دي ظالمان قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ما كده ربط ببعداشي دا كتابيان جي ملة إبراهيم اندر اكم شجر النسبت كي دا پاي كي درو جن دي دا کتابیان پای کی دروجن لی چی ملت ابراهیمی تزنو سیزنو دا حلال والی و دا حرام والی نسبت گئی نو چی کرای دروجن لی نو توس دو آئی اللہ تعالی رشتی ویلی قل صدق اللہ فاتبعو ملت ابراهیم حنیفا تور دو آئی رشتی ویلی اللہ تعالی پا حر حاصل کی چیز ذکر شو پی جمعی ما ذکرہ دامکی جس ذکر شپائی ٹولو کی اللہ تعالی رشتے ہوئے چکل اللہ تعالی رشتے ہوئی نو پس تابداریو کی دا ملت دا ابراہیم علیہ السلام چکلک موحدو وما کان من المشرکین او نو آد دلین مشرکانونا ابراہیم علیہ السلام مشرک نو تاسو ہے کتابیان مشرکانے ہوئی إلا أول بيت وزع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين دیکھ سوال لسم آخری خواست دعوی بیانی چاہی دعوی کئی دا سبقیت دا قبلی چھ زمان قبلا ولنی قبلا اللہ وینا دا طولنا ولنی قبلا ولنی چکم پا مکہ کی دا ببكة مانا بمکہ تا إلا أول بيت وزع للناس يقن الأول ذكر الله چه يخود لشوه ده ده پار ده خلقه خامر خاغ ده چاپو مکه كده ببقى دمان بمکه مکه كده وعرب جده آكل ابدال ده ميم كي بباسرا ده بس ابا استعمالي بيا ده بقى ده بقى نماخوز ده دا ورته په دوه جو سویل کې یو دا چې بک ویل کې ازدحام او غنه تا او کعبه چې بیت الله چې پای کې هر وخت دا ثواب کوم دو خلکو غنه وي دا ورته ویل کې دا دیم دا چې بک ویل کې څټ ماته ولوتا څټ ماته ولوتا ویل کې او کعبہ کیون چی چاہ الحاد کرے چاہ دا آئے دو رانا اولو کوشش کرے اللہ تعالیٰ دا آسٹھ مات کرے امام قرطبی ابن کثیر دا دو قولہ ذکر کرے مبارکن چاہ برکت والا ہے برکت والا سنگ دے پائے کی میوی ڈیرے دی پہ برکت سمارات میوی پہ ڈیرے دی دارنگی پائے کی سوابون دے بارتن وعا زیب دو چند ملاوی گی لیکن من سواب پائے کہ تل ڈیر سواب دو من آبیت اللہ کے او دل اویدات دے پار تل خلقو فیہ آیات بینات مقام ابراہیم پائے کی دیان نکے کارا کارا کارا نہیں دیدات دی مقام ابراہیم یو آزے دو دری درد ابراہیم علیہ السلام آیت بینات لکا مقام دے ابراہیم علیہ السلام ومن دخلو کان آمین او سوچی داخل شو آتنوی با پامل بان لے پامل بی من من عذاب اللہ وللہ علی الناس حج البیت من استطوع الیہ سبیلا او خاص د الله لپاره په خلق باندې حج بیت الله دې سوی طاقت لري اذ الله دې الله د لپاره په خلق باندې حج بیت الله دې الناس دلته عام ذکر دې مراده ای در خاص خلق دې لکه بحر یا آزاد وي دانګ بالغ وي عاقل وي کما ذری وي الاحرار البلغاء العقلاء ازاد وی بالغین وی عقل اقل من وی دارنگی آسر بطوکہ بورسی سولی بورسی یادائی خرچو پیسی من استطوع ایلیه سویل آسو چی طاقت لری آید اللہ ری طاقت نسم راد حدیث ازاد و الراحل توکہ ورسو سر آلت خوراک بندو بس دلاری دمر خوراک سرشتر چې بلله را باندې واځل د کېږي دا یې سولې ورته سره چال د بشیر سیدره واپس راتلې شي بس دا طاقت دی ومن کفر فإن الله غنی عن العالمین او چا چې کفر کوي یقینا الله به حاجت خلقنا د ټول عالم الله تعالی به حاجت لري پروا نهشته قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون دی آیت کی زجر ورکی آیت بالکفر ورپسی آیت کی زجر بسد یو دی کفر کئی یو دل آرد اللہ نمنا کول کئی یا ایو اللذین آم یا علی الکتاب تورت و اہل کتاب ولی کفر کوئی پایتنو دل آبان اللہ دی حاضر پای بلنی تاوزک مملن کوئی شهیدون اللہ حاضر دی عالم دی پای تاوزک مملن کوئی دانگی خبردار دی داشن آیت مکیم تیرش او یایم آیتو قل یا اہل الكتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبون آئی وجا تورتو و اہل کتاب لما تصدون عن سبیل اللہ ولی بندو الکوی دلائی دلانا ولی بندوی سوک بندوی من آمن چاچی ایمان روڑے تبغونا آئی و جن چلٹوی آئی در کو گلیش کو گوارے تفسیر کبیر کوئی بیلقائی شبہات فی قلوب الناس چه خلق و بزنوں کی شبہات پیدا کوئی شکونا دائی پسو سے دلال اللہ و دلال دل نمنا کوئی دشوالی کوئی تاسو وانتو شہداؤو آئی و تاسو شہدامان علماء اقلا تاسو عقل من دی وی علم مشته یا شهدامان دا شوانتو شهداو تاسو عالمان وی پا دیوائن چی دین دا اللہ سرا دین اسلام لے شهدامان یو دا چی عقل تاسو عقل من دی وی دیمان دا شوانتو شهدا تاسو علماء وی عالمان وی پا دیوائن چی دین دا اللہ سرا دین اسلام دیو بیام داینا من کول کوئی یاو انتون شوہ داوت تاسو عالمانی وی پا دیوانی چی صد عن سبیل اللہ حرام دی دلاللہ دلارن بندول دا حرام دیو بیام بندول کوئی وما اللہ بغافل لما تعملون اونن اللہ تران نا خبر داینا اجتاسو من لکوئی غافل لئے لئے خبر لئے دائے جزاو سواو بدلو درکی یا ایو اللذین آمنو انتو تیو فریقا من اللذین اوتو الكتاب اردوکم بعد ایمانکم کافرین چکلا دالی کتاب صدان سبیل اللہ کی دلاللہ دلاللہ نمنا کولکی ممنانو تاغی تابداری مکوی زکر که تاسو دائی تابیداری اکل نتاسو کافران کی اسلام نبو ماری دی ایمان نبو اخلاص کی یا ایو اللذین آمنو ان تو تیو فریقا من اللذین اوتو الكتابا اید ایمان والاو کتاو تابیداریو کی دیویڈلی دائی کسانو چورکلشو دورتا کتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین نوابلی تاسو لرسو دی ایمان استاسو نکفر کون کی اید ایمان والاو کتاسو دالی کتاب دی ویڈلی تاویداری اکلن کافران ننکی وکیف تکفرون وانتون تتلا علیکم آیت اللہ وفیکم رسول عربت مکی سرداز دے چه اطاعت دے فریق کفر دے دائی ڈلی تابیداری کول اللہ کفر دے نو چه کلا اطاعت دے فریق دا کفر دے نو کیف تکفرون تاسو سرنگی کفر کوئی وکیف تکفرون وانتون تدل علیکم وآیت اللہ او سرنگی کفر کوئی تاسو حال دائی چلستشی بتازبانی آیتون دللہ وفیکم رسولو پتاوکے پیغمبر دا دا فیکم رسولو اول خطاب صحابو تا پتاوکے اے صحابو رسول اللہ تعالی موجود دے و تاوکے پیغمبر دا آئی تاویداری کوئی او رسو امت دا خطاب شنو فیکم رسولو ما فیکم سنت رسولیکم پتازو کی استاسو دا نبی سنت دا حدیث موجود دیو دائی یهود بیام تاویداری کوئی ومن یعتصم باللہ فقد هدی الی صراط مستقیم او چاچی منگل ہو لگوئے پا اللہ بانے باللہ ما بدین اللہ دا اللہ پا دین بانے منگل ہو لگوئے یقنان ہدایت جو پلے شد دو پتر ہوتا اللہ نیغی باننے